एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो। आँख मिलती है जहाँ पल में तड़प जाता है, दिल तो दीवाना है ये धक से धड़क जाता है, इश्क करते हैं सभी फर्क सिर्फ इतना है, कोई खामोश रहे कोई बता देता है, कोई खामोश रहे कोई बता देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो। इश्क के रूप कई, इश्क के हैं रंग बड़े, तेरी नजरों से चले आके कलेजे में गड़े, इश्क है खेल यहाँ यार बस नसीबों का, कोई करता है वफा कोई दगा देता है, कोई करता है वफा कोई दगा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, इश्क जब एक तरफ हो।